निगम का और आठ है सब मोई मई देखे जगते सब ने जन संत को लेखे नवम सर्व सब संतना मम भरोसे हृदय नाम दीना। ऐसे सात भक्ति सात नौ प्रकार की भक्ति बताई। नौ में एक जिनके हुई नारी पुरुष सराचर सोई सो अतिशय प्रिय भामनी तुरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ हो रहे वो अतिशय प्रिय मामन मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे तेरे सकल प्रकार की भक्ति दृढ़ है तो सब प्रकार की है। पहले कहा कि नवधा भक्ति करूं तो ही पाई सावधान सुन और धर्मनुमाई आर्म तो सका। अंत में कहा सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे तेरे सकल प्रकार की भक्ति दृढ़ है तो भक्ति नौ प्रकार की होती है ये भगवान ने कहा। क्यों कहा कि भक्ति के नौ प्रकार है वो सभी नहीं जानती नौ प्रकार वो तो भजन करती थी अपना तो नौ प्रकार ही भक्ति तो वे जाने जो हमारे लिए व्याख्यान दे ना वो उनको याद करना पड़ता है कई प्रक्रिया दीजिए हो वो तो भजन करने वाली उनको व्याख्यान देने वाली थोड़ी थी वो दूसरों को समझाने वाली तो समझाने वाले को याद करना पड़ता है ये औरों को शस्त्र चलावे तो कई शस्त्र बांधने पड़ते हैं और घूमे तो आधा आधा गला काट दे तो काम खत्म हो जाए। तो इस तरह से दौता नहीं जानते तो नहीं जानते इस बात सकल भक्ति दृढ़ तो रहे दृढ़ है तेरे तो भक्ति के साधन कहो बखानी सावधान सुनो मन माई सावधान सुन गए तो अंत बताइए सकल है सकल प्रकार तेरे भक्ति है वो जानती नहीं थी। तो संत भजन करने वाले हैं वो कर्ण में देख करता ये जानते ही नहीं और इन जानने की जरूरत नहीं। इनसे जो अगाड़ी होता है वो तत्व मिल गया फिर इनके जानने की क्या जरूरत है। सीढ़िया से होकर ऊपर जावे तो सीढ़ियों की जरूरत है ठेठ ऊपर पहुंच के किस तरह ऊपर पहुंचे चाहे वहां पहुंचने पर उन क्रियाओं की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कर्ण निपेक्ष सापेक्ष कुछ नहीं कहा परंतु वो तत्व कर्ण रहित है उसमें कर्ण नहीं है कर्ता कर्म कारण आदि प्रकृति के कार्य है प्रकृति तक भी नहीं पहुंचते प्रकृति से अतीत कैसे पहुंचे क्रिया क्रिया इधर होती है वो क्रिया रहित है इस वास्ते कर्ण निरपेक्ष तत्व है। अब इसमें आपके शंका हो बताओ आपने पूछा कि वो सहजावस्था है वो कर्ण निरपेक्ष है तो उसका वर्णन कैसे हुए तो नाम से परिजोर देते हैं नाम जप करो नाम जप तो कर्ण कर्ण है ही कर्ण रसना है रसना राम सिमर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मुख से थी सुमरण किया त्रिकंठ में आया गदगद कंठा प्रेम लहरा प्रेम की सूता जीव जगाया हृदय में हरि आ गया चेतन तन सारा और नाभि में बस प्यार उल्टी आया मेरा और इला पेंगला सुमरण में बेरा ऐसे है और मन पौना पहुंचे फिर अंत में गया मन पौना पहुंचे नहीं बुद्ध जान पावे रामदास धन संत है जागर से ले बुलावे मन पौना पहुंचे नहीं मन पवन नहीं पहुंचे ना बुद्धि पहुंच रही अब ये सब नहीं पहुंचते तो कर्ण कहाँ रहा बेचारा कर्ण तो पूछे था गया आप साहब ही तो कर्ण भाई ये तो पढ़े लिखों की बातें है जो पढ़ाई कर लो देख लो सुनो और पढ़ाई भी करी कोई बात को नहीं वो तो अनुभव भी है नाम करते करते ऐसा अनुभव हो जाता है ऐसे संतों का वर्णन है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो महाराज की वाणी में ऐसे आता है सहजावस्था का और संस्कृत में वही बात है उत्तम सहजावस्था स्वतः से सहज है भगवान ने वो सहजावस्था है उसको सहज कहा और कर्म को सहज कहा है सहजन कर्म कौन थे सदोष मित कर्म भी सहज अब कैसे गए सहज है तो सहज मन सहज आए थे साथ में ब्राह्मण के घर जन्म तो ब्राह्मण कर्म लागू हो गया क्षत्रिय तो क्षत्रिय लागू हो गया ऐसे वेश के घर हुआ शूद्र के घर हो तो कर्म लागू हो गया वो सहज है अरे वो स्वाभाविक कर्म है स्वकर्म ना तम व्यक्ति इन कर्मों के द्वारा परमात्मा को पूजन करके परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं कर्मों से फिर कोई मतलब नहीं रहता भाई छत पर चढ़ने पर सीढ़ियों की क्या जरूरत रहे सीढ़ियों की जरूरत तो नीचे बैठे तब तक है तो इनसे ऊंचा चढ़ जाए वही आगाड़ी मुझ मन को निज मन भेंट कर ऊंचा चढ़ा गगन ऊंचा चढ़ जाते फिर उसकी कोई कर्म की जरूरत नहीं रहती ऐसा संतों अनुभव करके देखा है तो भजन करते करते भजन में एक विलक्षण शक्ति है

आप लोग अयोग्य है, अपात्र है, यह नहीं मानता हूं। आप इन बातों को ध्यान ही नहीं दे, एक अपनी प्रक्रिया रख ली, उसके अनुसार ही हो जाए तो ठीक, और उसे और तरह मिले तो वो दाए नहीं आते, उसको वो पसंद नहीं आती। पर मेरे को ऐसी आप लोगों की कृपा से, भगवान की संतों की कृपा से मेरे ख्याल आता है, मैं पढ़ता हूँ तो उसको भी जानता हूँ, औरों को भी जानता हूँ, सुनता हूँ उसको भी जानता हूँ। मामूली बातें वो कैसे होती है, इन बातों में तो ख्याल आता है मेरा, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, कर्मयोग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग, हट योग, राजयोग, ये बहुत थोड़ा जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता है वो। परंतु प्रकृति ऐसी है कि कोई सामने आवे तो उसको भीतर प्रवेश होने का स्वभाव है, इस बात को जानता हूँ। ऐसा विचार स्वभाव होगा तो वो जान लेगा, मेरी बातों में देख लेगा। ऐसी बात आई है कि वेदांत में पांच प्रकार का मत है, प्रक्रिया है पांच प्रकार की, तो जब हम प्रक्रिया कौन सी साध्वी ऐसा प्रसंग आया है, तो अभी गुरु ने उत्तर दिया है कि सभी तो साध्वी है, मानी सभी ग्रहण करने योग्य है, सभी त्याज्य है। तो सभी ग्रह सभी त्याज्य कैसे है, कि जिस ही प्रक्रिया के द्वारे जिसने तत्व को प्राप्त कर लिया वह प्रक्रिया ठीक है, और तत्व को तो प्राप्त नहीं किया आग्रह करता है सभी ठीक नहीं है। कौन सी प्रक्रिया है जिसके प्रक्रिया के द्वारा अपने स्वरूप का अनुभव हो गया वह प्रक्रिया ठीक है, प्रक्रिया सभी त्याग रही है, कोई साधु है ही कोई। बहुत ठीक है, प्रश्न सिंह आया है, ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी विचार्य च पुनः पुनः फलाल में धान्यार्थी ग्रंथम त्रजेत ग्रंथम अशेषता। जैसे धान चलाने वाला क्या करे कि धन निकाल दिया फिर उसे दूर को फेंक दे, ऐसे शास्त्रों को कोई जरूरत नहीं, शास्त्र दूर की तरह दाना निकाल दिया। जयराम जी शास्त्र क्या ये पंचतोष में आया साहब, तत्व अनुसंधान में आगे हो गए पीछे, पहले पंचतोषी है, पंचतोषी के बाद है तत्व अनुसंधान। उसमें लिखा है ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी विचार्य से पुनः पुनः पलाल में धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषत। ग्रंथ में वाचव विकलाप नहीं तत्व, वो तो वाचव विकलाप नहीं, कोई कुछ तत्व नहीं है, प्रक्रिया का आग्रह है, ये बंधन करने वाला है, ये बांधने वाला है प्रक्रिया, वही ठीक है। ये बात हमारे यही सिद्धांत है, परंतु प्रक्रिया का ऐसा है कि प्रक्रिया और गुरु की ये बड़ी एक खेस होती है, उसमें दृढ़ता होती है, वो कहते यही ठीक है और यह भी ठीक है, भी लगा दे तो काम बढ़ जाए, ही लगाते हैं भी नहीं लगाते। तो अब सुनाओ भाई तेरे कैसे हैं भाई, ठीक है, कुछ गड़बड़ी होगा तो आराम करोगे तो। मेरे तो ये प्रेम वाली बात बहुत सीधी लगे, भगवान की भक्ति की बात है बहुत श्रेष्ठ है और बहुत सुगम है। मेरे को तो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ऐसा दिखे, सुगम दिखता है कि नहीं सुगम तो भगवान जाने, हमें दिखता है बड़े सुगम है, बहुत सुगम, हर एक आदमी कर सकता है। मुख्य बात यह है कि अपनी उद्धार चाहने की लगन नहीं है, लगन नहीं, लगन बिना कठिन होते है। संतदार संसार में कई गुगु कई डोड डूबन रोशन सो नहीं नहीं तीन रोकोड, डूबन रोशन दुख नहीं है तीन रोकोड नहीं है, वो नहीं वो क्या करे, नहीं तो लगन हो भीतर में तो अयोग्य नहीं है। शास्त्र में लिखा है आमंत्र अक्षर नास्ति, कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र न हो, और नास्ति मूल मनोषधम, कोई मूल जड़ी ऐसी नहीं जो औषध न हो, और अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है। योजक तत्र दुर्लभ, इनको लगाने वाला दुर्लभ है कि किसको कहाँ लगाना चाहिए, किस मूठी से क्या होता है, किस शब्द से कौन सा मंत्र होता है, लगाने वाला दुर्लभ है। जो अमंत्र अक्षर नास्ति, कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र न हो, ऐसे कोई जड़ी बूटी नहीं है जो औषध न हो, ऐसे कोई पुरुष ऐसा अयोग्य नहीं सर्वथा अयोग्य अयोग्य पुरुष नहीं है। योजक तत्र दुर्लभ, लगाने वाला ठीक पहचान लगा दे ऐसा दुर्लभ है। इस वास्ते मनुष्य शरीर है वो चाहे अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, और चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, कोई क्या हो, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, मैं ऐसा मानता हूँ। हमारा अधिकारी वैसा नहीं गया ये चीजें हो